Żegnamy! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Poniedziałek, 3 lipca, minęła czwarta, po południu, serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Prokuratura bada sprawę pożaru gorzowskiej katedry. W Gdyni ruszył program Mieszkanie 500+. Walka z dopingiem wśród polskich sportowców staje się faktem. Zaczyna działać Polska Agencja Antydopingowa. Ale najpierw wiadomość sprzed chwili. Bawarska policja potwierdziła, że w dzisiejszym wypadku autokaru na autostradzie A9 w Bawarii zginęło 18 osób. Autokar z 48 osobami najechał na ciężarówkę i stanął w płomieniach. 30 osób odniosło obrażenia. Autokar doszczętnie spłonął. Przyczyny wypadku na razie nie są znane. Gorzowska prokuratura już prowadzi działania mające wyjaśnić przyczyny sobotniego pożaru w katedrze. Rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Roman Witkowski mówi, że śledczy wykonują czynności procesowe w tej sprawie. Są to tak zwane czynności w niezbędnym zakresie. Formalnej decyzji o wszczęciu śledztwa w tej sprawie jeszcze nie ma, natomiast ona niewątpliwie będzie podjęta po uzyskaniu tych wstępnych materiałów, które w tej chwili w tej sprawie są zbierane. Roman Witkowski informuje też, że śledczy nie mają obecnie możliwości wejścia do katedry. Działania polegają więc na przesłuchiwaniu świadków. Dostęp do wnętrza katedry jest niemożliwy. Przede wszystkim tutaj musi być zapewnione bezpieczeństwo dla osób, które takie czynności by przeprowadzały związane z oględzinami miejsca zdarzenia. Czynności związane są w tej chwili z przesłuchiwaniem świadków. To są te wstępne czynności, które mogą być zrealizowane. Jeśli prokuratura wskaże osobę odpowiedzialną za pożar, będzie jej grozić od roku do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, pożar wybuchł w sobotę około 18:30. Strażacy walczyli z ogniem przez kilkanaście godzin, a przez kilka kolejnych dogaszali pożar. Katedra ocalała, ale trzeba odbudować kopułę. Kościół Mariacki jest najstarszą budowlą w Gorzowie Wielkopolskim. Powstał w drugiej połowie XVIII wieku jako miejski kościół parafialny. Najcenniejszy jest w nim dzwon. Budowa ruszyła. Dziś wbito pierwszą łopatę. Pierwsi lokatorzy będą się mogli wprowadzić za półtora roku. W gdyńskich Kaczych Bukach uroczyście zainaugurowano budowę bloków w ramach programu Mieszkanie 500+. Potrzebują go polskie rodziny, mówił podczas uroczystości wicepremier Mateusz Morawiecki. Anglicy mówią, my home is my castle, mój dom to moja twierdza. I my w Polsce też mamy ogromne poczucie konieczności posiadania własnego kawałka podłogi. I Mieszkanie Plus jest takim właśnie krokiem w kierunku podniesienia standardu życia Polaków. To szansa dla wielu osób, dodawał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Pojawia się możliwość oferty mieszkaniowej dla tych, którzy z jednej strony są za bogaci, żeby być objęci systemem wsparcia mieszkaniowego miasta. Z drugiej strony nie zawsze mają środki, by na wolnym rynku rozwiązywać swoje problemy. W Gdyni ma powstać na razie 170 mieszkań. W całym kraju rząd chce wybudować w ramach programu Mieszkanie 500+ do 2030 roku 2 700 000 mieszkań. To mają być lokale na wynajem o niskim standardzie, budowane na nieruchomościach, które posiadają samorządy, Skarb Państwa i spółki z jego udziałem oraz inwestorzy prywatni. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk tymczasem zapewnia, że przeszkody, jakie wystąpiły na początkowym etapie programu Mieszkanie Plus, na obecnym etapie już się nie pojawią. Minister mówił o tym dziennikarzom, którzy dopytywali go o uwagi Jarosława Kaczyńskiego do realizacji tego programu. Podczas sobotniego kongresu w Podradomskiej przy Susze szef PiSu stwierdził, tutaj są zgrzyty, to szło, ale w pewnym momencie się zatrzymało, tu są błędy, tu są różne sprawy, które można, wydaje mi się, wyjaśnić tymi subiektywnymi przyczynami. To musi być zmienione, mówił prezes PiSu. Polska Agencja Antydopingowa POLADA zaczyna działać. Instytucja ma znacząco wzmocnić kontrolę sportowców wyczynowych oraz amatorów na terenie Polski. Jej powstanie to efekt ustawy antydopingowej, która weszła w życie na początku miesiąca. Minister sportu Witold Bańka zapowiedział, że powołanie tej instytucji otwiera nowy rozdział w zwalczaniu niedozwolonych praktyk w krajowym sporcie. Będziemy eliminować ze sportu nie tylko samych sportowców, którzy zdecydowali się nas wszystkich kibiców oszukać, ale z drugiej strony karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 3 będzie zagrożone podawanie środków dopingujących osobom małoletnim, bez wiedzy zawodnika, ale także handel nielegalnymi sterydami anabolicznymi. Pełniący obowiązki dyrektora POLADA Michał Rynkowski przypomina, że zgodnie z nową ustawą agencja będzie silnie współpracować z policją, strażą graniczną, służbami celnymi czy prokuraturą. Kontroler nie będzie miał władzy, żeby przeszukać zawodnika tak jak policjanci. Niemniej jednak rzeczywiście podwyższa to status osób, które wykonują dla nas zadania związane z pobieraniem próbek. W tym roku rząd przeznaczy na funkcjonowanie POLADA 3 miliony złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio.

Zwykle zostaję w domu. Piłkę właśnie z kolegami się gra w domu na komputerze, to jak zwykle. Wakacje jak wakacje. Tutaj na wsi to zbytnio nie ma atrakcji. Jedyne co odskocznie dla nas to jest boisko. No u nas no to grają w piłkę, mają boisko akurat na naszej wsi. Mają rolki, jeżdżą na rolkach. A takie wyjazdy jadą na kolonie obozy? Nie wyjeżdżają. O wakacjach dzieci ze wsi za kwadrans. Potem o brudach i błędach językowych w internecie. Wśród tych słów królowało przysłówek na pewno, pisane łącznie, z powrotem pisane łącznie przez S oraz pleonazm dzień dzisiejszy. Najwięcej błędów pojawia się na Facebooku. Drugi pod tym względem jest Twitter. I o tych kopalniach błędów językowych za pół godziny. W urzędach ZUS w całym kraju od dziś na klientów czekają doradcy emerytalni. Tak, teraz poproszę dowód osobisty pani. Miesięcznie obecnie wynagrodzenie brutto. Oblicz prognozę, bo to oczywiście jest prognoza, nie symulacja. No i bardzo ładnie nam wyszło. Chyba każdy chciałby wiedzieć, jaką będzie miał emeryturę. W zależności od tego, ile będzie otrzymywał, no to rozdysponuję te pieniążki i będę wiedziała, na co mi starczy na tej emeryturze. No i czy przejść na emeryturę już teraz, czy może jeszcze popracować? W czym doradza doradca emerytalny? O tym po 17. Rada bezradna to tytuł dzisiejszego reportażu. My uważaliśmy, że skoro mamy umowę rachunku bankowego z bankiem spółdzielczym w Nadarzynie, skoro jest karta wzorów podpisów rodziców upoważnionych do dysponowania środkami Rady Rodziców i upada bank, są wypłaty z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, normalnie możemy iść tak jak każdy inny obywatel do banku i odzyskać środki z konta bankowego. Ale tutaj Rada Rodziców się myliła, bo w myśl polskiego prawa bankowego konta w banku zostały założone nielegalnie. I mało tego, bo być może w Państwa przypadku jest podobnie, tyle że Państwo o tym nie wiedzą. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po godzinie 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Halinka już przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A zaczynamy piosenką dnia. Fruitcakes to jest grupa, piosenka Our Love. To na dzień dobry. Our Love to nasza piosenka dnia, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Trwają ostatnie przygotowania do wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Amerykańska administracja od tygodni wysyła sygnały, że będzie to wizyta złożona u jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Podobne zapewnienia o przyjaźni można usłyszeć także w Warszawie, tylko co za nimi stoi, poza dyplomatyczną kurtuazją. W studiu Marcin Gutowski, dzień dobry. Kłaniam się, kurtuazyjnie i dyplomatycznie. Czy mocny polsko-amerykański sojusz można dostrzec gdzieś poza wypowiedziami politycznych liderów? No, to pewnie zależy od tego, gdzie spojrzeć i od tego, jak mocnych dowodów na ów sojusz poszukujemy. No ale jak przekonuje dr Tomasz Pogacewicz, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie ma wątpliwości, że między naszymi krajami istnieje polityczna przyjaźń. Bezdyskusyjnie możemy mówić o tym, że między Polską a Stanami Zjednoczonymi występuje sojusz, aczkolwiek musimy tutaj jasno zastrzec, że mówimy o sojuszu asymetrycznym. I z tym już jest trochę gorzej. A to oczywiście dlatego, że jeden z przyjaciół jest dużo większy, silniejszy, zdecydowanie bogatszy i ma dużo do zaoferowania, choć w zamian za to, co oferuje, też sporo wymaga od tego mniejszego. Kolejnym elementem tej asymetryczności jest także różnica co do kwestii zagrożeń. Wiemy, że jeżeli chodzi o państwo polskie, głównych zagrożeń upatrujemy na wschodzie. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tutaj zakres tych zagrożeń jest globalny i te zagrożenia, które my traktujemy jako priorytetowe, są jednymi z wielu, które występują w Stanach Zjednoczonych. Dlatego zadaniem polskiej dyplomacji jest skuteczne przekonywanie Amerykanów, że nasz region wymaga ich zaangażowania. Taki jest też z polskiego punktu widzenia jeden z głównych celów zbliżającej się wizyty, mówi profesor Zbigniew Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla nas najważniejsze jest, żeby potwierdzono pewność, że Stany Zjednoczone pamiętają o zagrożeniu, jakie mamy ze strony wschodniej. Na tę pamięć trzeba sobie jednak zapracować. Między innymi stąd zaangażowanie Polski w wojskową obecność w Afganistanie czy wcześniej w Iraku. Więzy są jednak zacieśniane nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa, ale także choćby w gospodarce, mówi publicysta i były korespondent w Stanach Zjednoczonych Tomasz Wróblewski. My czegoś oczekujemy. Stany Zjednoczone na znacznie mniejszą skalę, ale bardzo chcą rozwijać swój eksport i zmniejszać różnice, deficyt handlowy z państwami Unii Europejskiej. Każdy, kto wyciąga rękę do Stanów Zjednoczonych i będzie chciał kupować amerykański gaz, a jak jeszcze mówi o tym, że może go dystrybuować dalej na Litwę, na Ukrainę, czyli tego gazu może być więcej, tym lepiej. I to zarówno dla sprzedających go Amerykanów, jak i dla Polski, która uniezależnia się w ten sposób od dostaw ze wschodu. Większy kłopot niż z kupowaniem mamy jednak ze sprzedawaniem w Stanach Zjednoczonych. To jest wciąż słabością naszych relacji. Jeżeli chodzi o eksport, lokuje się poza pierwszą dziesiątką lub też na granicach pierwszej dziesiątki, co jest dosyć specyficzne, biorąc pod uwagę kilkuset milionowy rynek amerykański. Trochę lepiej jest z inwestycjami. Tutaj Amerykanie formalnie są w pierwszej dziesiątce, natomiast nieformalnie, gdyby liczyć oddziały ich firm działające w innych państwach, to jest dosyć eksponowana działalność. Poprawia się to też w zakresie inwestycji w centra badawcze w Polsce, ale tu musimy stwierdzić, że to wciąż nie jest tyle, ile by się dało z tego uzyskać. Zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym, mówi profesor David Jones z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. It's a very positive trade relationship day in and day out. Na co dzień mamy bardzo dobre relacje handlowe, ale mogłyby być jeszcze lepsze. Na przykład powinno tu trafiać dużo więcej amerykańskiej broni. Zgodnie z doktryną Ronalda Reagana, pokoju poprzez siłę. Kłopot w tym, że Amerykanie chętnie sprzedają broń, a zdecydowanie mniej chętnie dzielą się technologią umożliwiającą jej samodzielną produkcję. Amerykanie prowadzą taką politykę także wobec innych sojuszników, w związku z czym na więcej w tym zakresie raczej nie mamy co liczyć, podobnie jak na znaczące zwiększenie obecności wojskowej w Polsce. Nie ma co marzyć o wielkiej bazie wojskowej. Teraz takich baz nikt już nigdzie nie otwiera. Takie bazy teraz się zamyka. Można oczywiście myśleć o wzmocnieniu liczebności, ale pamiętajmy, że obecność amerykańskich wojsk na wschodniej granicy Polski ma znaczenie takiego bezpiecznika. Chodzi więc bardziej o sam fakt niż o liczebność. Czy to jednak wystarczy, by być pewnym bezpieczeństwa? Wiemy o tym, że około 75% współczesnych sojuszy nie zadziałało. Powinniśmy być tego świadomi, aczkolwiek obiektywnie musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. To znaczy obiektywnie wiemy o tym, że mamy potencjał, który nie pozwala nam samodzielnie poradzić sobie z zagrożeniem, które uznajemy za priorytetowe. W związku z tym jesteśmy skazani na sojusz. I o tym, czy z tego sojuszu będziemy mogli skorzystać, czy nie, dowiemy się dopiero w sytuacji kryzysowej. Zatem oby to nie nastąpiło i obyśmy nie musieli sprawdzać skuteczności tego sojuszu. No niemniej mocno musimy o niego dbać. O symetrię, a właściwie o asymetrię w sojuszu polsko-amerykańskim pytał Marcin Gutowski. A Air Force One ląduje w Warszawie w środę wieczorem. Około 22. Znasz tę aplikację Flight Radar 24? Tak. Nie wiesz, czy taki samolot także na Flight Radarze jest pokazywany? Że leci już i gdzie jest? Myślę, że gdyby nawet był, to niekoniecznie byłby tam, gdzie jest pokazywany. W sensie, że z opóźnieniem albo z przemieszczeniem. Ale to może tak, zmylenie teoria przeciwnika. Spiskowa. No, będzie okazja, by to sprawdzić w środę wieczorem. Czy Air Force One będzie pokazywany na Flight Radarze 24 w aplikacji, którą w internecie można znaleźć? Ja stawiam, że będzie. Ja też stawiam, że będzie, ale będzie gdzie indziej niż tak, się. Możliwe. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you kill. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands, is it a stain? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book someone wrote that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going on? Something's wrong. Hey man, what are you up to? Hey man, you're the only one to blame. There's blood on your hands. Plante, 23 minuty po 16, audycja popołudniowa, poniedziałkowa. Zapraszamy do Trójki. Wakacyjne. Możliwości są, ale gorzej z chęcią. Dzieci ze wsi rzadziej wyjeżdżają na wakacje niż te z miasta. Nie dlatego, że nie mogą. Gminy wiejskie organizują i dofinansowują wyjazdy wakacyjne, ale zwykle korzysta z nich tylko część najmłodszych. Zwykle zostaję w domu. Piłkę właśnie z kolegami się gra w domu na komputerze, to jak zwykle. Wakacje jak wakacje. Tutaj na wsi to zbytnie nie ma atrakcji. Jedyne co odskocznie dla nas to jest boisko. No u nas no to grają w piłkę, mają boisko akurat na naszej wsi. Mają rolki, jeżdżą na rolkach. A takie wyjazdy jadą na kolonie obozy? Nie wyjeżdżają. Czemu? Nie, my nie chcemy jeździć na kolonie. Wyjeżdża rok rocznie około 100 dzieci na kolonie. Magdalena Leśnowolska, sekretarz gminy Radzanów na Mazowszu. Dzieci w wieku szkolnym mamy około 500. Co piąte dziecko z gminy wyjeżdża. Chce wyjechać. W tym roku zbieramy osoby chętne do wyjazdu nad morze. Mamy ofertę dla 25 dzieci. Cały czas nabór trwa. To znaczy, że dzieci nie za bardzo chcą jechać. Czy rodzice mówią, no nie, potrzebna jest pomoc w domu na czas wakacji? Myślę, że jeżeli dzieci byłyby chętne, to zmotywowałyby rodziców. No też pomagają rodzicom, ale tak jak obserwuję, to całe grupy dzieci na rowerach właśnie wieczorami spotykają się, jeżdżą. Dzieci wiejskie spędzają czas w wakacji podobnie jak dzieci miejskie. Marek Olszewski ze Związku Gmin Wiejskich. W tej chwili raczej do rzadkości należą obrazki takie, że dzieci wiejskie pomagają dosłownie w pracach rolnych. Prace są bardzo zmechanizowane i w tej chwili udział dzieci w tych pracach polowych to raczej jest rzadki. Czyli to nie jest już tak jak kiedyś, że dzieci musiały zostać w domu, by pomagać rodzicom. To są raczej wyjątki. Ja chcę jeździć, ale niestety inni zbytnio nie chcą na to jeździć, a tak samo to głupio pojechać, prawda? No niby jest kolonia, ale ja to akurat nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby jechać. W zeszłym roku pamiętam wyniki badań CBOS-owskich. 75% dzieci w miastach wyjechało na wakacje, natomiast na wsi to było 40%. Doktor Konrad Burdyka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Nie tylko czynnik finansowy jest tutaj kluczowy, no, ponieważ także no, potrzeba samego wyjazdu, jeżeli dla dzieci nie jest czymś atrakcyjnym na kolonie, nad morze, no to trudno oczekiwać, żeby rodzice zmuszali dzieci do wyjazdu. Powinniśmy zwracać uwagę na to, czy wyjazd poza miejsce zamieszkania jest nadal czymś atrakcyjnym dla młodzieży wiejskiej. Często bywa tak, że rodzice nie widzą potrzeby organizowania czasu wolnego dzieci poza ich miejscem zamieszkania, wysyłania na kolonie. No jakaś tam bajeczka, trochę na komputerze, tak, jakieś gry. Później jakaś piłka, no kolega przychodzi taki do nich, no nic nadzwyczajnego. Nudzisz się trochę? Tak. Każdego roku organizujemy wypoczynek dla wszystkich chętnych. Marek Klimek, wójt gminy Potworów na Mazowszu. To, że niektóre dzieci nie wyjechały, to przyczyną było po prostu brak zainteresowania dzieci i przede wszystkim rodziców. To taki nawyk, który próbujemy wyeliminować. A jest jakaś alternatywa dla tych dzieciaków tutaj na miejscu? Mamy bardzo dużo obiektów sportowych. Myślę, że jeżeli by tak podzielić to na jednego mieszkańca, to na pewno lepiej stoimy jak w Warszawie. Mamy dwa orliki, mamy dwa boiska do piłki nożnej z sztuczną nawierzchnią, plus szkolny obiekt z możliwością gry w tenisa, w siatkówkę, hala sportowa. Gminna Biblioteka Publiczna organizuje również takie warsztaty rękodzieła w zakresie robienia kwiatów z bibuły, zwierzątek z papieru, malowania na szkle. No oczywiście jest pewna różnica w stosunku do miasta, ponieważ w miastach liczba alternatyw instytucji, które organizują czas, jest większa. W małych społecznościach często nie ma instytucji w okresie letnim, która potrafiłaby, która mogłaby zagospodarować czas dziecka wiejskiego i dziecko to jest zdane na przebywanie właśnie w swoim domu rodzinnym. Dzieci coraz więcej siedzą w domach. Co robicie wieczorami? To jest na przykład taka, widzę, remiza, macie tam stół ping-pongowy, chodzicie, gracie troszkę? Remiza to jest wykorzystywana w zimę, ponieważ nie możemy siedzieć na dworzu. No, mleczarnia, jakieś przystanki autobusowe. Staramy się jak najwięcej na dworze przebywać i spotykać się w jakichś miejscach, rozmawiać. O wakacje na wsi pytała Izabela Woźniak. Siebie i broń.

pisane łącznie, z powrotem pisane łącznie przez S oraz pleonazm dzień dzisiejszy. Najwięcej błędów pojawia się na Facebooku. Drugi pod tym względem jest Twitter. I o tym w Trójce już za chwilę. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie do 19. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run, we could run. Hold me close and hold me fast. I never thought you'd ever ask. Some moments were meant to last, but this ain't one. We could Could run to Bad Dito. Tu Trójka za 22 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Ja wiem, że wakacje, że ortografię można zostawić, ale jednak w postach zamieszczanych na portalach społecznościowych aż roi się od błędów językowych. Z badań Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że internauci tylko w ciągu 3 miesięcy umieścili w sieci ponad 270 tysięcy wpisów zawierających nieprawidłowości. Najwięcej problemów użytkownikom internetu sprawia ortografia, gramatyka i interpunkcja. Często ludzie nie robią przecinków, albo zamiast u zwykłego wstawiają kreskowane, albo na odwrót. I składnia. Składnia leży, składnia jest problemem w połowie komentarzy albo postów, które czytam. Moi znajomi potrafią napisać później przez u zwykłe. Najbardziej mnie razi tą książkę, a nie tę książkę. Ortograficzne zdecydowanie rzadziej, ale interpunkcja to jest, myślę, że to jest bardzo częste zjawisko, że nikt przecinków, kropek nie używa. Z danych Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że... Magdalena Pawłowska z Instytutu Monitorowania Mediów. Od początku marca do końca maja bieżącego roku w internecie powstało około 275 tysięcy publikacji, postów i artykułów pisane bądź użyte w złym znaczeniu. Z tego badania wynika, że najczęściej pojawia się na pewno pisane łącznie, no i pleonazmów sporo. Dzień dzisiejszy, okres czasu, trwać nadal. Pleonazmy czasami są uzasadnione. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. Okres czasu nie jest aż tak godny potępienia, żeby tutaj jakieś straszne przeciwko niemu ognie stosować. Jeśli chodzi o inne pleonazmy, często są one po to, żeby coś podkreślić, żeby coś uwypuklić. Ja nie lubię ich specjalnie, ale jestem dość wyrozumiały, bo nie są one w ścisłym sensie błędami, może językowymi, są trochę czasem pewnymi usterkami logicznymi. Na niechlubną listę wpisały się także frazy dlatego bo oraz z powrotem pisane łącznie przez S, a także pleonazm okres czasu i trwać nadal. Ta ortografia przy na pewno, czy naprawdę, czy przy innych jest w sumie czasem dosyć trudna do racjonalnego wyjaśnienia. No a taki błąd jak na pewno wpisany łącznie, a naprawdę osobno, to jest błąd bardzo stary, to nie wziął się on tylko z internetu. Najwięcej błędów pojawia się na Facebooku. Tam możemy znaleźć aż 50% wszystkich niepoprawnych publikacji. Drugi pod tym względem jest Twitter ze swoimi 15%. Być może szybkość komunikacji sprawia, że jesteśmy mniej uważni. Kiedy człowiek pisał list, to redagował go do pewnego stopnia. Często programy komputerowe nas po prostu poprawiają. I my zaczynamy ufać tym programom, w związku z czym no, ortografię już nie dbamy, a gramatykę, no cóż, nie zawsze gramatykę może poprawić nam program komputerowy. Wszystko to sprzyja pewnej niedbałości, którą jeszcze bym wybaczył, ale także niechlujności, którą wybaczyć jest trudniej. Jest już tak trochę przyjęte, że te przecinki nie są wymagane. Wiadomo, że szybciej jest bez przecinków i chyba tak się przyjęło po prostu. I na klawiaturze inaczej się pisze, inaczej odręcznie i stąd wynikają pomyłki. Część społeczeństwa nie czyta. Nad tym powinniśmy ubolewać, ale to nie jest główny czynnik, bo jednak wydaje mi się, że każdy, kto posiada dostęp do urządzeń elektronicznych, ma tam już wbudowaną autokorektę. Wystarczy chwilę poczekać i dbać o pewność języka. A jakie mogą być konsekwencje popełniania błędów językowych w internecie? Warto jednak chwilkę się zastanowić przed opublikowaniem jakiegoś posta, ponieważ rekruterzy współcześnie często zaglądają na nasze profile w social mediach, ponieważ stanowią one naszą nieformalną wizytówkę. Popełnianie błędów w publikacjach internetowych może wpłynąć na to, że nie zostaniemy ostatecznie zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji. Warto po prostu pamiętać, że błędy językowe znacznie wpływają na pierwsze wrażenie, jakie wywołujemy u osób, które czytają nasze publikacje. O błędy językowe w postach internetowych pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Warszawa czeka na wizytę prezydenta Trumpa, tymczasem Moskwa czeka na wizytę chińskiego prezydenta. I o tym już za chwilę w trzech stronach świata będzie rozmawiał ze swoim gościem Ernest Zozuń. Za 17 minut godzina 17, poniedziałek, wakacyjny. Ci z Państwa, którzy pojechali nad morze, no to z pogodą się trochę rozminęli, bo pogoda ładna jest, ale gdzie indziej, a nie nad Bałtykiem niestety. Być może pod koniec tego tygodnia będzie ładniej i cieplej. A na razie, no co zostaje? Smażalnia ryb albo gofry na przykład posypane i polane czymś tam, czymś tam. I tu dobra informacja dla Państwa, dla pań pewnie szczególnie w sprawie gofrów, bo gościem Kasi Pruchnickiej przed 16 była pani dietetyk, która powiedziała, zapewniła i doradziła, że można jak najbardziej. Jeżeli jedziemy na wakacje i raz na jakiś czas jest ten wyjazd i pozwolimy sobie na przykład w przeciągu tygodnia, 2-3 razy na taką skuchę żywieniową, czyli taki typowy albo gofr, albo żelki, albo lody, to absolutnie nic nam się nie stanie. Bo to są wakacje. Bo to są wakacje. To są wakacje, pogody nie ma, trzeba, niestety. Znaczy stety. Także mają państwo i panie usprawiedliwienie od pani dietetyk, że można jak najbardziej raz na jakiś czas, no raz w roku obowiązkowo. Za 16 minut, godzina 17, nasz telefon w każdej sprawie, 22 i 7 trójek. And I always Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 13 minut godzina 17. W relacjach między naszymi państwami są przecież bardzo długie tradycje. Mówią mieszkańcy Moskwy. Moskwa czeka na wizytę chińskiego prezydenta. Rosja czeka na sygnał, że ma więcej względów u Chin niż Stany Zjednoczone. A Chiny? Jak to Chiny? I o tym jak to? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Prezydent Xi Jinping w dniach 3-6 lipca złoży wizyty w Rosji i Niemczech. Do Rosji leci na zaproszenie Władimira Putina, do Niemiec na zaproszenie prezydenta Steinmeiera i kanclerz Merkel. Przedstawiał najbliższe plany głowy państwa środka rzecznik chińskiego MSZ. Do Niemiec prezydent Xi leci na szczyt G20, do Rosji z przyjacielską wizytą. W kwestiach gospodarczych Moskwa liczy na podpisanie nowych kontraktów paliwowych. Rosyjskie koncerny, które tracą klientów na zachodnich rynkach, chcą poprzez dostawy ropy i gazu dla chińskich odbiorców zrekompensować straty. Z kolei Pekinowi zależy na imporcie surowców energetycznych jak najmniejszym kosztem, a przy okazji, na co zwracają uwagę eksperci, Chińska Republika Ludowa uzależnia rosyjski rynek od swoich finansów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, to wtedy budowano fundament pod te dobre stosunki z Chinami. A przecież bliższa analiza stosunków chińsko-rosyjskich nakazuje patrzeć na nie z większą ostrożnością. Powtarzają zatem nieco propagandowe regułki mieszkańcy Moskwy. Myślę, że ta wizyta pomoże poprawić stosunki między obu państwami, choć one i tak są niezłe. Poprawią się relacje ekonomiczne. Teraz jest dobra wymiana między Rosją i Chinami. Będzie jeszcze lepsza. Mamy wiele wspólnych przedsięwzięć przecież i mamy nadzieję, że nowy jedwabny szlak pobiegnie tu przez Moskwę, co i nam da określone korzyści. Ale stosunki chińsko-amerykańskie także do łatwych nie należą, a w ostatnim czasie, jak to określa chiński prezydent, zakłócają je negatywne czynniki. Kilka dni temu prezydent USA zgodził się na sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia na Tajwan, co spotkało się z krytyczną oceną chińskich władz. Chiński Ministerstwo Obrony uznało dziś, że USA w poważny sposób naruszyły pokój i stabilność na Morzu Południowochińskim. To reakcja Pekinu na przepłynięcie w pobliżu spornych wysp amerykańskiego niszczyciela. Amerykańska jednostka przepłynęła w odległości 12 mil morskich od jednej z wysp paracelskich, które Pekin uznaje za własne terytorium. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A moim gościem jest pan Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Współpraca rosyjsko-chińska zależy od Waszyngtonu, to znaczy im gorsze stosunki Chin i Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, tym lepsze Chin i Rosji. Można takie stwierdzenie zaryzykować? To byłoby dość spore uproszczenie, myślę, bo rzeczywiście no, czynnik amerykański odgrywa tu pewną rolę, ale tu jest dużo więcej elementów, które jakby są ważne w relacjach między Chinami a Rosją. To nie są równe relacje, też jakby oba państwa podkreślają znaczenie tego strategicznego partnerstwa między nimi. Natomiast jak oczywistą rzeczą jest, że potencjały ich nie są równe i jakby strona chińska ma tu troszkę więcej atutów niż rosyjska. Stosunki Rosja-Chiny, mówi prezydent chiński, są najlepsze w historii. Tylko, no właśnie, dla kogo one są najlepsze? Dla Chin? Nie, dla obu stron. Dla obu stron. Znaczy to było to jakby z perspektywy chińskiej. Chiny jakby skorzystały troszkę z tej sytuacji, która powstała na arenie międzynarodowej po 2014 roku. Uproszczając oczywiście, bo to nie do, generalnie po tym, jak nałożono sankcje na Rosję i po działaniach rosyjskich zajęciu Krymu i jakby pogorszeniu się pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. I strona chińska z tego skorzystała w tym sensie i zdecydowała się na zacieśnienie tych relacji. No, Rosjanie o to bardzo zabiegali. Tak, to był jeden z elementów, myślę, rosyjskiej próby rosyjskiego pokazania, iż nadal są znaczącym państwem i mają bardzo znaczących partnerów. Mhm. I rzeczywiście, znaczy, jakby powiedzenie, iż Chiny wykorzystują Rosję, to byłoby zbyt duże uproszczenie. To tak nie jest do końca. Ale tak jak powiedziałem, no, potencjał sam obu tych państw, zwłaszcza finansowy czy gospodarczy, daje do myślenia. Chiny są w o wiele lepszej sytuacji finansowej, prawda? Chiny, tak. Generalnie prosta odpowiedź jest tak, ale też są pewne rzeczy, na których Chinom od Rosji zależy. Tak? Jakby Chiny, to nie jest tak, iż jakby strategią chińską jest wykorzystanie Federacji Rosyjskiej, jest jej, jest całkowite uzależnienie jej od tego. Nie, no Chiny też jakby wykorzystują na przykład te relacje do poparcia swoich inicjatyw wspólnie z Rosją na arenie międzynarodowej. Kwestia również, Rosja poczyniła pewne gesty w stosunku do Chin, na których im zależało. I to też jest w interesie chińskim, jak na przykład możliwość większego działania, czy inwestycji, czy współpracy z państwami Azji Centralnej. Inicjatywa Pasji Szlak, tak? W pierwszej fazie była to pewna nieufność po stronie rosyjskiej wobec tej inicjatywy. Obecnie Rosja jest przedstawiana i jest traktowana jako najważniejszy partner w ramach tej inicjatywy, a ta lądowa część, tak zwana lądowa część Pasaj Szlaku, biegnie przez Moskwę, przez Rosję do Europy. To wie pan, geografia to trochę wymusza, no i jakby też pozycja międzynarodowa Rosji, bo z Zachodem jest ona poróżniona, no to z kimś tak, musi no to dobrze był, żyć. To ze strony rosyjskiej to pewnie był główny motyw tego zwrotu, ogólnie nazwanego zwrotem w kierunku Azji, ale prochińskiej polityki. Ale mówi pan, że Chiny nie wykorzystują Rosji, a umowa gazowa z 2014 roku, ona jest niekorzystna dla Rosjan. Nie, ona jest o tyle korzystna, iż została zawarta, można tak powiedzieć. Tylko trzeba do niej dołożyć bardzo mocno. Tego nie wiemy do końca ile, tak? Ale jakby to prawda, Chiny wiele lat przeciągały te negocjacje i jakby zawarcie jej w 2014 roku tam jakby wymusiły w pewnym sensie ustępstwa strony rosyjskiej. Ale sam fakt tego zawarcia pozwolił Rosji pokazać, iż nadal ma partnera, z którym może robić interesy w kwestiach energetycznych. I to było ważne dla Federacji Rosyjskiej. No póki co jeszcze jakby ta umowa do czynów nie przeszła. Tak, no tam jest, jeśli chodzi, mówimy teraz o tej części wschodniej gazociągu, on oczywiście jeszcze nie jest powstał i są pewne opóźnienia z tym związane, natomiast prace się toczą. Tak, pewien większy problem jakby jest, jeśli dotyczy części zachodniej, tak zwanej siły Syberii 2, za którą Rosjanie bardzo lobbują i chcieliby namówić stronę chińską do współpracy. Natomiast tu jest dużo większy opór Chińczyków w tej kwestii i obecna też wizyta trwająca, która w zasadzie się prawie już kończy, Xi Jinpinga w Moskwie, pokazuje, iż na razie przełomu w tej kwestii nie należy się spodziewać. No to przerzućmy most do USA. Chiny i USA... Drobne nieporozumienia, czy duże nieporozumienia są w tej polityce w tej chwili? I w tej chwili ja nie wiem, czy... Problemy są te same, które były za prezydentury Baracka Obamy. Może poza klimatem, tak? Jakby porozumienie paryskie i decyzja prezydenta Trumpa o wyjściu z tego porozumienia, to jest pewne nowum. Natomiast podstawowe problemy, które istniały, one nadal istnieją i te relacje są, były i są dość specyficzne, tak? Dla Chin Stany są tak naprawdę najważniejszym punktem odniesienia i w związku ze zmianą prezydenta nie przestaną być tym punktem odniesienia, tak? Polityka, ja myślę, że można powiedzieć, iż Chiny w tej chwili cały czas próbują w jakimś sensie, tak jak myślę i też większość świata, zrozumieć, w którą stronę polityka amerykańska pójdzie za prezydenta Trumpa i w związku z tym wykonują pewne gesty, pewne intensyfikacja wizyt w Niemczech na przykład, które mają jakby, które chcą sobie zostawić pewien element przetargowy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast ja tu zmiany większej na razie nie widzę. No ale Donald Trump wyszedł na przykład z porozumienia transpacyficznego, o którym tak. Mówiło się, że to bardzo takie antychińskie porozumienie. Dostrzeżono ten gest, tak, dostrzeżono. Tym, że to się właśnie priorytetem chińskim jest stabilizacja. Tak? Znaczy, Chińczycy chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Natomiast są tu pewne przeciwstawne. Tak? Wyjście z tego porozumienia transpacyficznego to jest jedna rzecz, którą dla Chin korzystna, tak? Przynajmniej na razie. Natomiast kwestia klimatyczna to jest już w drugą stronę, tak? Znaczy ten element niepewności, ten zbyt element dynamiczny jest Donald dynamiki, Trump dla nich. Myślę, że jeszcze po prostu za wcześnie jest dla nich. I nie tylko dla nich, myślę. Jakby